علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارس کے بادشاہ کسرا نے ایک تحفہ بھیجا تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔ کچھ اور بادشاہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تو آپ نے ان کے تحفے قبول کیے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1576۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔